राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 25 अक्टूबर 1994 को सायं लगभग 3 बजे वृंदावन में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो संसार से संबंध विच्छेद करना साधन है एक बात, और शरीर और संसार से संबंध रख रहना भी साधन है। ये दोनों क्या बात है प्रश्न पूछते हैं। तो उसमें एक मार्मिक बात है, वो अगर समझ में आ जाए तो संबंध रखो चाहे न रखो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। मैं और मेरा ऐसे रख करके संबंध रखता है और संबंध बंधनकारक होता है। उसमें संसार और शरीर मेरा और मेरे लिए तो महान बंधन करने वाला, इनका संबंध केवल सेवा करने के लिए, अपने लिए नहीं। संसार से शरीर से संबंध रखना है संसार शरीर के द्वारा संसार की सेवा करने के लिए, तो बांधने वाला नहीं होता। जैसे सेवा समिति वाले मनुष्य होते हैं वो सेवा करते हैं, मेला लगता है, बड़े बड़े मनुष्य इकट्ठे होते हैं, तो वह जल पिलाने का जिनका काम होता है वो जल की मटकियां माट भर भर करके जल ठंडा रहेगा तो सुख पाएंगे। ऐसे अगर संग्रह करते हैं, ठंडा करते हैं, अच्छा रखते हैं तो वो बांधता नहीं है। मैं अपने लिए समय ठंडा करता हूँ, मैं पीऊंगा, दूधों कैसे बांधू, मेरी मेहनत की हुई मेरा जल, तो बांधने वाला होता। इस तरह से आप कुछ भी रखे, कुछ भी संबंध करे, कुछ भी संग्रह करे, पर वो करे केवल भगवान की सेवा के लिए, संसार की सेवा। संसार का रूप क्या भगवान है, भगवान संसार के रूप से आए हैं, इनकी सेवा करने के लिए मेरी ये चीज है। तो संबंध रखना भी साधन है, मैं और मेरे लिए, और मैं नहीं मेरा नहीं मेरे लिए नहीं सेवा के लिए संबंध रखना भी बाधक नहीं होता। हमारे लिए नहीं, सबके लिए, सबके हित के लिए, सबकी सेवा के लिए। जो कुछ सामग्री है वो सेवा के लिए है, तो बड़ा अंतर है इसमें, मेरा और मेरे लिए होता है तो जड़ता को अपनी तरफ खींचता है। जड़ता का संबंध तो जड़ता ही बनाता है, अपनी चेतनता ही लुप्त हो जाती है, परंतु दूसरों के लिए है। अगर ये भाव आ जाए और ये सिद्धांत समझ में आ जाए, कितना ही संग्रह करो वो संग्रह बांधने वाला नहीं होता। वो संबंध पदार्थों के साथ करो, शरीर के साथ करो, रुपयों के साथ करो, व्यक्तियों के साथ करो, वस्तुओं के साथ करो, वो संबंध हमें बांधने वाला नहीं होता, उसका प्रवाह उस तरह भेज उनका प्रवाह। जैसे जिसके पानी का प्रवाह जिधर होता है उधर ही जल जाता है, ऐसे हमारी वस्तुओं का, हमारी शक्ति का, हमारी समझ का, हमारे सामान का, हमारे समय का, सबके हित के लिए खर्च करना है, इस बात से समय मिल जाए, इस बात से सामग्री मिल जाए, इस बात से समझ मिल जाए और इसे शक्ति मिल जाए, तो उस शक्ति का उधर ही खर्च करना है, सामान का भी, सामग्री का भी, समय का भी, समझ का भी, सब सेवा में करना है, तो अपने लिए बांधने वाला होता ही नहीं, बांधने वाला नहीं होता, इतना नहीं है। पुराना जो संबंध था बंधन करने वाला वो छूट गया था। यज्ञाय आचरत कर्म समग्रम प्रविलीयत, यज्ञार्थ आचरण करे, लोग रक्ष रोग संग्रह की परंपरा रक्षित रहने के लिए, सबका हित करने की रिवाज सुरक्षित रखने के लिए, तो फिर वो संबंध अपने बांधने वाला नहीं होता। अपने लिए करते हैं वो, कारण क्या है इसमें, देखो अपने लिए करता है उसमें शरीर आता है, और दूसरों के लिए करता है उसमें भी शरीर ही आता है। क्या हमारे लिए करे तो शरीर ही है, दूसरों के लिए तो शरीर ही आता है, कोई तत्व तो नहीं आता है, शरीर ही आता है। पर हमारे लिए करने से शरीर का अभिमान, शरीर की आसक्ति, शरीर की ममता, शरीर की अहंता, ये दृढ़ होती है। हम दूसरों के लिए करते हैं तो इस शरीर की अहंता, ममता, आसक्ति, आराम, ये दूर होते हैं। दूसरों के लिए है ये सभी, तो बंधन नहीं होता उसका। बंधन कैसे हो, है तो दूसरों के लिए, नहीं है तो जिम्मेवारी नहीं है। क्या है जो दूसरों के लिए है, उसमें खर्च में भी क्या संबंध, क्या कठिनता होगी। ये बात ऐसी है, तो संबंध रहना भी, विच्छेद करने नहीं, संबंध रहना भी साधन है, और संबंध विच्छेद भी साधन है, दोनों में संबंध विच्छेद ही है। शरीर और संसार से अपना संबंध न रखना, ऐसे दूसरों के लिए रखना, दोनों का एक ही नतीजा है, संबंध विच्छेद ही है दोनों में। देखो माया में ज्यादा आदत है, अधिक मास आता है ना, अधिक मास आता है, अधिक मास तो अधिक मास में 30 चीजें इकट्ठी करनी, 30 नारी उठाने ले लो, उठा गिलास, आसन, छता, गमछा, धोती, कुर्ता, दो 30 चीजें वे संग्रह करके भीतर रख ले, और एक अपने लिए संग्रह कर रखे, दोनों में फर्क है कि नहीं। ये 30 दिनों में 30 चीजें देने की है, तो देने के लिए है, उनमें से लड़का गिलास नहीं उठा लावे, अरे ये नहीं लानी, ये देने की है, ये काम नहीं लेना अपना। तो वो संग्रह के संग्रह त्याग के लिए हुआ ना, और परिजित्री अपनी है ही नहीं, ये भी त्याग के लिए ही है। तो 30 ही नहीं, अपनी तो सगड़ी सगड़ी चीजें केवल सेवा के लिए ही है, अब सेवा ही करना है अपने, तो सेवा करते करते चीजें बस जाए, मर जाए तो पड़ी रहो, खत्म हो जाए तो हो जाओ, ज्यादा आ जाए ज्यादा आ जाओ, कब आ जाए तो कम आओ, अपने क्या मतलब उसे, अधिक आ गई तो हमारी क्या बाधा होगी, कम आई तो क्या बाधा होगी, नहीं आई तो क्या बाधा होगी। यज्ञार्थात कपणो न्यत्र लोको यंकर मन, यज्ञ से अन्यत्र जो लोक है वो बंधन करने वाला है, केवल यज्ञ आचरण, यज्ञ के लिए आचरण करे बंधन टूट जाएगा। तो संबंध विच्छेद भी साधन है, उस संदर्भ में रहना भी साधन है, पर दोनों में संबंध विच्छेद ही है, चीज एक ही है। जैसे समत्वम योग उचते दुख संयोग वियोग योग संगीता, दो योग की परिभाषा बताई। तो ये जहां ध्यान की बात है वहां दुख संयोग वियोग योग संगीतम है, जहां ज्ञान की बात है, समझ की बात है, कर्मयोग की बात है, कर्म ही कर्मयोग, वहां समत्वम योग उचते। तो बात वही है, समता रखो तो संसार संबंध विच्छेद, और दुख संयोग वियोग करो तो संबंध विच्छेद। दुख का संयोग आप वियोग करते क्षमता आ जाएगी, क्षमता से थोड़ी से दुख संयोग वियोग हो जाएगा। पहले कृषि को ख्याल में आगे भाई देखो, इन दोनों का अर्थ हमारे परसों तक समझ नहीं आया था। पढ़ता था, पढ़ाता था, सुनाता था, समझ में नहीं आया क्या मतलब है। दुख से योग वियोगम योग संगीतम, योग की परिभाषा, और समत्वम योग उच्चते, मानो योग किसको कहते हैं, उस योग के लक्षण। दुख से योग वियोगम तो मैंने अटकल लगाई, ये साधक साधक है, दुख से योग वियोग ये साधक का लक्षण है, और समत्वम ये सिद्ध का लक्षण है, ऐसा अटकल लगाई। तो फिर ठीक दसगी दसगी, तो अंत में जाकर ये बात पूरी करता है। अरे एक ही चीज है, तो साधक सिद्ध क्या, दुख संयोग वियोगम है, वो समत्व से दुख संयोग वियोग हो जाएगा, दुख संयोग वियोग और क्षमता आ जाएगी, फर्क क्या आया। तो फिर ये समझ में आया, गीता जी का अर्थ समझ में नहीं आता है, हमारा तो नहीं आया, बरसों तक नहीं आया भाई, समझे। आपको आश्चर्य आएगा, गीता की टीका लिख दी, पूरे समझे नहीं, लोग राजी हो गए, लोगों को संतोष हुआ, हमारे कोई नहीं। अब हमारे दीखते बहुत विचित्र, ऐसे विलक्षण अर्थ गीता में भरे है, हमें पता ही नहीं, कई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आती बात, परंतु देखे तो फिर जितने आप समझ लो उतना आपके लाभ हो ही जाएगा। ऐसा पिता ग्रंथ है, भगवान ने क्या ही विचित्र बातें कही, भगवान अपने मित्र के सामने खुल गए हो कहने के लिए। संतों की बात देखी मैंने, हम पढ़ते थे ना, तो हमारे को पढ़ाते थे, उनकी चाल देखी, कभी सभी बता दो, सभी करा दो, सभी कर दो, ऐसे संत महात्माओं की बात देखी मैंने, जो आज ही बता दू, सभी आज ही बता दू, आज ही कर दू, बात ऐसी उत्साह, रात में दिन में सुबह शाम काम करते हो, देखा स्नान कर रहे हैं, अजामत करा रहे हैं, कागज सुन रहे हैं, पत्र क्या आया क्या आया सुन रहे, बीमार है पत्र सुन रहे हैं, बैठे बैठे सुनते थे, बीमार थे एकदम अचानक गिर गए, मन औरों का हित कैसे हो जाए, ते प्राप्त आपकी नियत, आपकी मान्यता, आपका सिद्धांत कि सब सुखी हो जाए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु दयामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत् सर्वे भवन्तु सुखिनः सबके सब सुखी हो जाए सबके सब निरोग हो जाए सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल हो जाते हैं किसी के कभी दुख न हो साधन हमने एक पुस्तक में पढ़ा कि जो काम करे भगवान की सेवा करे खाना पीना उठना बैठना सोना जगना पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना सब सेवा रूप से करे सुनाना भी सेवा और सुनना भी सेवा सुनाना जो सुनने वाले हैं वे राजी हो उनका हित हो उनका कल्याण हो इसीलिए सुनाना और सुनना सुनाने वाला का हित हो सुनाने वाले का कल्याण हो सुनाने वाले का कल्याण हो ये भाव ये सुनना भी साधन और कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेश कदाचन इस बात क्या है समझा समझता कर्तव्य अपना अधिकार उसका ये तत्व है स्त्री की प्रसन्नता स्त्री का पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है आप तो है कर्तव्य अधिकार है उसका वो अपना आप वो अपना पति मानती है तो जो पति मानती है तो पति बना उसका कर्तव्य क्या है कर्तव्य उसकी प्रसन्नता क्योंकि आप तो अपने बाप की गद्दी पर बैठे हो उसने अपनी माँ को छोड़ा बाप को छोड़ा भाइयों को छोड़ा भौजाइयों को छोड़ा भतीजों को छोड़ा कुटुंबियों को छोड़ा संबंधियों को छोड़ा मोहल्ला छोड़ा गांव छोड़ा आपके लिए तो आपने क्या किया आप तो बैठे हो मोल से अपने घर पर पिता की सामग्री पर गद्दी पर बैठे हो तो त्याग स्त्री का है उसका त्याग नहीं है तो राग है आसक्ति है उसे त्याग किया पर त्याग करके गलती कर लेती है समुद्र से पार हुए और किनारे पार डूब गए तो क्या पार हुए वहां जाकर मेरा माने कहना पति भी मेरा माने पुत्र भी मेरा माने सास भी मेरा कहना माने ससुर भी मेरा माने अरे किनारे डूब रही किनारे कुटुंब त्याग सब एकदम रही है तो त्याग करके ना डूबे हमने तो त्याग किया इनके लिए ही बस सास हो ससुर हो देवर हो जेठ हो नंद हो देवरानी हो जेठानी हो देवरानी के लड़के देवर के लड़के जेठ के लड़के इनका ही सेवा करना है मैं त्याग करके आई हूँ तो त्याग किनारे पर डूबू यार तो घर में रहते हुए संदर्भ कब तक करना कि जब तक शरीर है तब तक फिर जिम्मेवारी नहीं बनी शरीर चलेगा जिम्मेवारी नहीं शक्ति चलेगी जिम्मेवारी नहीं योग्यता चलेगी जिम्मेवारी नहीं तो कर्मणीय अधिकार अधिकार तो है सेवा करने का तुम्हें अधिकार है परंतु सेवा लेने का नहीं मां फले सुखदाचन सेवा करना कर्तव्य है अपने अधिकार का त्याग करना वो भी अपने अधिकार का त्याग करे मौज हो जाए दो आदमियों को लाकर बैठा दिया मकान में भोजन की सामग्री से लगती अरे करो सब भोजन करो और किया क्या ना दो लकड़ी लगाकर बांध दिया अब दोनों भूखे बैठे यू कैसे ले लेना अब हाथी कैसे खाओ भोजन सब सामग्री भूखे तो अटकल नहीं आई बनते तो की अटकल है, वो देते कि नहीं देते हमें परवाह नहीं, वो देव है तब हम देव ना, अपने लेना है ही नहीं, अब तो देना ही देना है, अपने को दे दिया, अपनी चीज को भी दे दिया, अपनापन भी दे दिया, अरे गोत्र भी मिला दिया, अपना गोत्र भी छोड़ दिया, पति के गोत्र गोत्र मिला दिया। ये गीता का तीसरा अध्याय लिखने लगे ना, मैंने कई बार बात कही है, गीता का तीसरा अध्याय लिखने लगे तो बात एक नई समझ में आई। आप लोग करो तो ऐसी सुगम बात, इतनी सरल बात, इतनी बड़ी बढ़िया बात, देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेय परम भाव से था, देवताओं की वृत्ति आप लोग देवता तुम्हारी वृत्ति करे परम श्रेय की प्राप्ति हो जाएगी, परम कल्याण की प्राप्ति। तो कुछ नहीं करना, जप ध्यान सत्संग स्वाध्याय पढ़ाई चिंतन कुछ नहीं करना, ध्यान कुछ नहीं, केवल हमारे द्वारा सबकी सेवा हो जाए, जहाँ रहते हुआ हमारे द्वारा सब सुख पहुंचा, सबको आनंद मिल जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका भला हो जाए, सबको संतोष हो जाए, सबकी तृप्ति हो जाए, ऐसा भाव। परमात्मा प्राप्ति के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, नहीं होगा तो कुछ नहीं करना है, क्या करना बताओ, न जप करना है, न तप करना है, न ध्यान करना है, कोई कुछ नहीं, अपने लिए करना ही नहीं कुछ भी, और अपने लिए करता है उसको हृदयाक्ष बताया है। पूछते मैं पढ़ा, हमें बड़ा हास्य आया, जो अपने लिए जप तप करता है, अपने लिए ध्यान करता है, अपने लिए श्रवण मनन करता है, अपने लिए तपस्या करता है, उसका नाम तो हृदयाक्ष के लाइन में लिखा जाएगा। मैं नहीं कभी मरूं, तब तू करे जप कर विश्वास है, जो कुछ विश्वास है मैं नहीं कर, तो अपने ये भजन ध्यान करने वाला तो हृदयाक्ष है। बस तू पढ़ी भाई, मन तो बड़ा हर्ष गया, ख्याल लिखा है, समझ में नहीं आती बात, बड़े बड़े पंडितों को समझ नहीं आती बात। देखो कल्याण तो अपने लिए किया जाता है, तभी तो देरी हो रही है महाराज, ये खास बात है, खास बात आई है, अपने लिए नहीं, सबका हित करने के लिए, सबके कल्याण के लिए जीना आता है। अब बताओ क्या बंधन होगा इसमें, आपको कोई शंका हो तो बताओ भाई, इसमें शंका हो तो बताओ, ये 11वां श्लोक है ना, देवान भावयता नेना ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वापस, परम श्रेय वापस, परम कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी, परम कल्याण तो बात कुछ बाकी रहेगा नहीं। ऐसी बात क्या समझे, अब शंका करो, शंका करो भाई, इसमें जो संदेह होता हो, शंका होती हो बताओ, बोल दो, विषय खुलेगा, जो शंका करोगे तो विषय खुलेगा। क्या है अमृत है गीता जी, क्या है अमृत का कलश है, कलश ही अमृत है, नदी ने अमृत का समुद्र है, श्रेय परम वापस था, इष्टान भोगानि वो देवा दर्शन्ति यज्ञ भाविता, यज्ञ से पूजित हो गए देवता तुम्हारे को इष्ट भोग देंगे, और उनको दिए भी न खाते हो तो चोर हो जाते हो, ये बात बताओ मैं, आप माफ करना बता, प्राय टीकाकरण यही अर्थ लिखा है, स्थान भोगा निभूति दर्शनते यज्ञ भाविता, यज्ञ से पूजित देवता तुम्हारे को इष्ट भोग देंगे, मनवांछित चित पदार्थ देंगे, वो उनको देख करके तुम खाओ, नहीं तो चोर हो जाओगे। यही है तरीका। हमारी एक अर्थ और आ गया मन में, इष्ट शब्द है, इष्टान देवा इष्टान भोगा, तो इष्ट शब्द है वो व्याकरण से बनता है मन अभिनशित इष्ट अपना, वो इष्ट शब्द बनता है। एक इष्ट शब्द बनता है यज धातु से, यज देव पूजा संगति करण दादेशु, तुम ऐसा है पढ़ाई करी, देखो पढ़ाई करी, देखो पढ़ाई का माजना, ये थोड़ा समझते हैं कि समझे वो याद थोड़ी है। हमने इसे बहुत चलाया है, हम जानते हैं, इसी मार्ग आए हम भी। देखो आपको बात बताऊं, मैं पोल बहुत चलाई, अब भी चलाता हूं। पढ़ते थे तो हमारे महाराज रात्रि में बुला लेते, बताओ सुबह पाठ पढ़ा वो सब बताओ। तो हम दो विद्यार्थी थे तो पूछते तो वर्णन करते, कारण दे दो, मेरे साथी थे उनको ज्यादा पूछते, कुछ ज्यादा मेरे को कम पूछते, कहीं पूछ मेरे को बता देता तो बोल चल जाती, उनको बैम ये जानता है। तो ये पोल चलाई है मैंने, समझे, आज मैं जानता हूं अपने काम बढ़ जाता बता बोल दे, मैं अपने अपने याद हो जाता है। देखो राजा भोज के यहाँ एक कथा बताऊ आपको, राजा भोज के यहाँ चार नामी पंडित रहते थे, तो उसने फरमान निकाला कोई नई कृति श्लोक नया बना कर लावे तो उसको हम 4-10 हजार इनाम देंगे। तो चार पंडित थे, उन चार पंडितों का सुना होता तो सुना था, तो एक पंडित ऐसा था कि एक बार सुन तो याद कर लेता, एक दूसरा तो 2 बार सुनने से याद कर लेता, एक 3 बार सुनने से याद कर लेता, एक 4 बार सुनने से याद कर लेता। तो वो बोलता सही श्लोक मैंने बनाया, वो कहते पहले का है तो मेरे को याद है, वो बोल देता। दूसरा कहता मेरे को भी याद है, तो 2 बार सुन लिया तो याद हो जाता, इसका मेरे को भी याद है, चारों कहते श्लोक मेरे को याद है। तो बड़े मुश्किल हो गई, नया श्लोक बना लावे तो कहते तो मेरे को याद है बताओ, वो बता रहे दूसरा मेरे को याद है, मेरे को भी याद है, तभी मेरे को याद है, तो नवी बात है ही नहीं। एक पंडित ने क्या किया, उस लोग याद नहीं है मेरे को, कथा याद है। अरे गोविंदा जी ने राजन तुम्हारे को 10,000 रुपये दिए थे, वो 10,000 ब्याज के सहित आपसे लेना है, उस लोग मैंने सुना दिया, बोलो सच्ची झूठी, दूसरा श्लोक बना देना तो सच्ची हो गई, नहीं सुना तो नया श्लोक हो गया नया। अगर नया बोलो अब आप बात है बताओ, बताओ दो कि गवाह चार अब लाओ रुपये लाओ, ये कोई याद है बात है। भगवान के साथ भी करते हैं लोग, भगवान साथ बिचारा भी करते हैं, बताओ भगवान के साथ भी करते हैं लोग, भगवान साथ बिचारा भी करते हैं, बताओ। रहीमन हुए रहीमन मुसलमान थे, बड़े अच्छे कवि हुए, संत हुए, संत केवल कवि नहीं थे, संत पुरुष थे, मुसलमान थे बड़े संत थे। तो रहीमन के दोहा बड़ा प्रसिद्ध है, बड़ा सुंदर होता है। तो उन्होंने एक दिन भगवान से कहा, संस्कृत कविता, संस्कृत में संस्कृत जानते थे वो, तो वह थे आ नहीं था नतवन्मया तव पुर श्री कृष्ण या भूमिका व्योमाकाश खखाबरा दिवसवस्पत्री ये जावधि प्रीतो यसिता दीक्ष भगवन मत प्रार्थित देहि मे नोचेत ब्रूहि कदापि मानय पुनर्मामीषी भूमिका। अर्थ होता है कि महाराज राजा को राजी करने के लिए नट खेलते हैं तो तरह तरह का स्वांग दिखाते हैं। तो मैं आपके सामने चौरासी नाक स्वांग लाया आप उलझाने के लिए। यह तो वृक्ष वर्ष हो रहा है स्वांग में, अब वृक्ष बना तो हजार वर्ष जाल होती, चार हजार वर्ष तो वह स्वांग में रहा, पूरा पूरा स्वांग आपको दिखाया, तो 84 लाख स्वांग दिखाया आपको। अगर आप प्रसन्न हो तो मैं मांगूंगा दे दीजिए, अगर आप नाराज हो कि खबरदार कभी स्वांग लाया तो स्वांग मत लाना कभी। बोलो कैसी बोध हुई? स्वांग से राजी नहीं है तो राजी नहीं तू लाओ तो मतला। ये भगवान के सामने भी ऐसे होते हैं, समझे आप? पहले सुना है भाई, इनाम दिया उसको, ऐसी बात है महाराज। तो भगवान के साथ ऐसा होता है। तो इष्टान देवान का अर्थ क्या हुआ? यज देव पूजा यज धातु है ना, उसे क्या प्रत्यय करोगे? यह था उसको तो ये हो गया, जय को सह हो गया और सह तब निष्ठा हो गया, इष्ट बन गया, यज धातु का भी इष्ट बन गया और इच्छा का भी इष्ट बन गया। तो इष्टान भोगान मनोबल अभिलाषण इष्ट और नहीं सब यज्ञ की यज्ञ की सामग्री का नाम इष्ट। तो यज्ञ की सामग्री दे गए, उस सामग्री तुम यज्ञ करो तो ऐसे परस्पर करते हो, परस्पर कल्याण प्राप्त हो जाओगे। अब व्याकरण पढ़ा हुआ है ताड़ना है, अब व्याकरण नहीं जानूंगा जानना बताओ। ये बात है। तो इष्ट शब्द बनता है इस इच्छायाम से भी और यज्ञ धातु से बनता है इष्ट। तो इष्ट में यज्ञ सामग्री वो मनोबल है। इस तरह से सबके लिए बताए इष्टान भोगान की सेवा कैसे बने, सबकी प्रसन्नता कैसे हो, सबका समाधान कैसे हो। तो देखो अपनी पोल बताओ, मैं हमने समझा कि भगवान है सब, तो भगवान का पूजन करो, अपने व्याख्यान से भगवान का पूजन करो। अब भगवत बुद्धि हो तो ठीक, चची बोल भगवत मनुष्य है ना, हम तो भगवान कैसे मानो, तो जीती माखी कैसे गिटी जाए, क्या भगवान है? भगवान है ऐ छोरा छोरी है क्या भगवान बैठे सिर फिर कैसे करो भाई? तो क्या करो, एक बढ़िया युक्ति बताइए संतों ने बताइए। मतलब कहते हैं संसार में जो साधक है आजकल साधना करने में लगे हैं उनकी बड़ी दुर्दशा हो रही है, अच्छे गुरु नहीं मिलते, हमारे चेला बन जाओ रोज मत जाओ हमारी संप्रदाय में यही कर जाए वही बड़ा दया लड़ा करे लड़ा करे। तो साधकों के लिए असली बात मिलती नहीं है, तो साधकों को अच्छी बातें मार्मिक बातें मिल जाए तो वे अपना कल्याण कर ले। इस भाव से कहता है भगवान की पूजा तो नहीं हुई, भगवत बुद्धि में तो भगवत पूजा, हम तो कृष्ण संसार बुद्धि में साधकों की दुर्दशा न हो, साधु बेचारे भटके नहीं, उन भटकते हुए साधकों को असली बात मिल जाए तो भी अपना कल्याण कर ले। इस भाव से कहो तो भी कल्याण हो जाए, आठ कर सुखी हो भाई, आठ कर अच्छी। अब भगवान है आप साक्षात आपकी पूजा करें तो भगवान भाव बैठता नहीं, क्या करें, कह तो देव बैठते नहीं, बन साधक है याद बैठ सके नहीं, ये सत्संग है साधन करने वाले इसमें जोड़ा है तो स्त्री कर लो अपने बेड़ा पार, समझे समझे नहीं? अब तू ही पूजा कर, थोड़ी पूजा करनी कवियों नहीं बनना है, हम कवि है हम गायक है, रे गायक ये गाय सुधर